Thank you.

daryčiau ir ne. Čia buvo paskutiniai energijos lašai. Kas norės, galės paragauti mano gamybos giros. Tai va. Ačiū už dėmesį. Dabar galim surinkti kokią pres konferenciją, galim klausti, norim. Čia matos tie darbai mano įvairių metų, jeigu apie mane šnekam. Nu tai čia yra senesnė periodo, ten iki 20 metų senumo, 20 metų.